minune. Și din partea mea, Mihăiță Piticu, dedicăm cea mai nouă melodie pentru prietenul nostru scump, pentru Marius Nicolae. Am să fac două zi, are mototul în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi surpriza mare când îi spune că-i ziare, eu mă uit pe fața lor să văd care-i vânzător. Am să fac două zi, are mototul în buzunare, să văd cine-i lângă mine când am buzunare pline. Dar să vezi surpriza mare. Și afară, căci dacă te vin odată, te vin deja a doua oară. Am